En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. En aprildag i 2019 står Rasmus Paludan, den racismedømte leder af partiet Stram Kurs, på Blågårds Plads på Nørrebro. Han begynder at kaste med en koran, og så stormer tilskuere mod ham. Paludan bliver hurtigt eskorteret væk af politiet. Nørrebro bliver smadret. Flere unge fra Blågårds Plads bliver senere idømt ubetinget fængselsdomme for blandt andet vold mod politiet. Og nu får optøjerne også konsekvenser for de dømtes familier. Tre af familierne står til at blive smidt ud af deres lejligheder i Blågården efter ønske fra udlejeren, det almene boligselskab FSB. Med en lov i hånden fra 2018 kan boligselskabet opsige et lejemål, hvis en beboer i husstanden har begået alvorlig kriminalitet inden for en kilometer fra ejendommen. Men er det kollektiv afstraffelse, at en hel familie skal bøde for et familiemedlems kriminalitet? Eller er det på sin plads, at samfundet nu endelig sætter hårdt mod hårdt over for indvandrerfamilier, der ikke har styr på deres drenge? Velkommen i Pilestræde. Ahmad Mahmoud, forfatter, debattør og maskinmester. Velkommen i Pilestræde. Jo, tak. Og Nima Samani, jurist, klummeskribent og radiovært. Også velkommen til dig. Tak. Hvad tænkte I, da I så optøjerne i forbindelse med Rasmus Paludans demonstration dengang i april 2019? Jeg tænkte, nu sker det igen. Den her reaktion på politiet er til stede, afføder en vold, som ikke alle i Danmark før har oplevet. Så for mig var det ikke en ny ting. Jeg genkender det fra rigtig mange af de her miljøer, hvor vi ved, vi har nogle udfordringer med både i forhold til den voldskultur, der er, den måde, man opdrager børnene på, men også maskulinitetsopfattelsen i forhold til, at man skal beskytte sin ære, og derfor skal man beskytte områdets ære. Og det gør man med vold. Nima, hvad tænkte du, da du så optøjerne? Jeg skrev faktisk en klumme om det i Ekstrabladet med rubrikken, at den 14. april var en skamplet i Danmarks historien. Vi har nogen, der har så stort et temperament og krydret med en voldsparathed, der gør, at der blev reageret så sindssygt på en tosse, at en bydel nærmest var i brand, og der blev vist i kølvandet på det hele fundet en håndgranat liggende der også, ikke? Yes. Altså, det hele kunne have undgået ved, at man bare gik forbi den her skøre mand. Der var flere unge, som fik fængselsdomme for de her optøjer, og nu er der så et efterspil, fordi det almene boligselskab FSB vil smide tre familier ud fra Blågården, fordi et medlem af husstanden i hver familie har deltaget i optøjerne. Nima, du mener, det er uretfærdigt at smide familierne ud. Hvorfor? Jeg mener, at det er et skråplan og retssikkerhedsmæssigt brist, fordi at jeg ved godt, at det ikke er sådan, at hele familien bliver dømt for det, den ene person i familien har gjort efter straffeloven. Men den ene person i familiens kriminalitet har retsvirkninger, negative retsvirkninger for andre individer, som ikke deler andet end kød og blod med den her person. Og derfor så er det efter min mening, retssikkerhedsmæssigt og dermed juridisk, meget forkasteligt. Ahmad Mahmoud, du synes til gengæld ikke, det er synd for familierne. Hvorfor ikke? Nå, men det gør jeg ikke, fordi det her, det er ikke noget nyt. Vi taler om det, som om det er en af de første sager, hvor familier bliver smidt ud. Det her, det har fundet sted siden 2006, hvor man smider familier ud, hvis der er et medlem, der bliver dømt for grov kriminalitet. Men bare fordi man har gjort det siden 2006, behøver det vel ikke nødvendigvis være rigtigt? Nej, det er rigtigt, men du kan jo også blive smidt ud som familie, hvis du overskrider nogle af de andre vedtægter, der er i det område, du bor i. Så det er en naturlig del af at bo i de her områder. videre. Der er et tillæg. Hvis du bliver bedømt for grov kriminalitet, så kan familien blive smidt ud. Ja. Og det, jeg vil bare sige, det er sindssygt vigtigt, at man også tager det historiske perspektiv med, at vi har en udfordring i de her områder, hvor at der er en kollektivistisk voldskultur, og hvis personen er over 18, og du kun smider den person ud, så har personen fortsat en relation til området. Men hvordan skal vi smide en 15-årig ud, hvis det er den 15-årige, der er dømt for grov vold? Hvad gør vi der? Jeg synes, at det her med, at vi har nogle retsprincipper, som vi bliver nødt til at stå ved, og bare fordi der kommer nogen til Danmark og ikke forstår de retsprincipper, så skal vi ikke give køb på de retsprincipper. Det er det, der er min holdning til det. Og det retsprincip, det er ikke at lave lovgivning, der handler om, om kollektiv straf. Det var endda Lars Lykke, der var bannerfører på den, ikke? Og han er liberal, og hvis vi skal blive helt stereotype, så enhver sin egen Lykke smed, så synes jeg, at det er den forkerte vej at gå, at lad os sige, der er en mor, som virkelig bare ikke har styr på sin knejder, og de laver kriminalitet, og de er ude på Blågårdsplads og laver de her ting her. Den mor er sandsynligvis, ja, nu er lidt fordomsfuld med rette, på kontanthjælp, og har en masse skavanker og traumer i bagagen i forvejen. Det at banke en mor i hovedet på den måde for at ikke er lykkedes med at opdrage sine børn. Det synes jeg godt nok er en lovgivningsmæssig mærkelig vej at gå. Det må jeg indrømme. Altså, jeg må alt det om. Jeg synes omvendt, det er, at man går ind i det her med de lave forventninger til de her familier, er jo en af hovedårsagen til, at vi har problemerne, at vi ikke regner med, at forældrene kan tage ansvar for deres børn. Ja. En mor, der kæmper med sine børn, der ikke kan styre dem, så må hun søge hjælp hos kommunen. Mm. Der er målrettede indsatser, der kan hjælpe de her forældre, men omvendt, så siger man altid, de har ikke tillid til kommunen. Så vi står jo i en situation, hvor vi snart ikke længere kan gøre noget. Og derfor konsekvensen er blevet så voldsom, synes nogen. Jeg synes, det er på sin plads, og det er en af de måder, hvor du faktisk kan hjælpe nogle af de her familier på. Ja. Fordi hvis du får dem ud af området og hen et andet sted, så kommer de også væk fra den social kontrol og den voldskultur, der er. Jeg vil er. Gerne tale mere og mere om effekten af det og familiernes situation. Smart. Jeg vender mig lige mod dig, Nima. Du er jo juristen her i studiet, og du taler om det her med retsprincipper, og der bliver grinet lidt. Ja, fordi, nej, jeg er bare Men jeg synes, det her det er relevant. Du skriver i dit indlæg i Altinget, det kan aldrig blive hverken logisk eller retfærdigt, at andre end lovovertræderen selv skal have skylden for lovovertrædelsen. Hvem siger, det er andre end lovovertræderen selv, der har skylden for lovovertrædelsen? Jamen, men tilbage til det, jeg sagde allerførst. Jeg ved godt, at hvis nu en person, lad os sige, bliver dømt for vold efter straffeloven, så er jeg godt med på, at resten af den familie, der bor i den lejlighed, ikke også bliver dømt for vold. Men den vold, som det ene individ har begået, har en række negative retsvirkninger for resten af familien. Mm-hmm. Og dermed bliver det kollektiv skyld, så det bliver ikke kollektiv voldsskyld, men det bliver kollektiv skyld, fordi at en persons kriminalitet kommer til, og det er jo guilt by association i sin værste form. Ja. Berlingske har talt med Jakob Juhl Sandberg, han er ekstern lektor i lejeret ved Syddansk Universitet. Han siger, at der juridisk ikke er tale om en straf. Det handler om, at lejer bærer ansvaret for de personer, lejer giver adgang til husstanden. Ja. Altså, der er ikke tale om kollektiv straf. Nej. Det er en lejer, der bliver smidt ud, fordi vedkommende ikke lever op til sin aftale med udlejer. Ja, og det er også klart, at når jeg er debattør og skribent, så putter jeg selvfølgelig også en spidsfindig vinkel på, om at sige, at det er kollektiv straf. Så du mener ikke, det er kollektiv straf? Jeg mener ikke, at det er kollektiv straf efter straffeloven, men jeg mener, at det er kollektiv straf, kald det sanktionering, hvad du vil. Okay, men så lad mig blive ved dine ord. Du kalder det ulogisk og uretfærdigt. Ja. Ikke? Altså, lad os kigge på lovgivningen. Den lovgivning, der regulerer det her, hedder almenlejeloven, og her kan man se, at lejer har ansvar for husstandens medlemmers opførsel. Mm. Synes du, det er ulogisk eller uretfærdigt? Jeg synes, at det er logisk, at hvis det er den person, der står på kontrakten, der har forbrudt sig mod loven, at så smider man vedkommende ud. Det svarer ikke på mit spørgsmål, Nima. Det, jeg spørger dig til, det er, almenlejeloven, den siger, at lejeren er ansvarlig for husstandens medlemmer i forhold til udlejere. Synes du, det er ulogisk og uretfærdigt? Ja, det synes jeg, det er. Nå, okay. Ja, det synes Hvordan jeg, det er. Skal man så regulere de øvrige beboere, hvis det kun er den, der har underskriften på lejekontrakten som boligselskab? Altså, man kan sige, jeg synes jo overhovedet ikke, at en familie skal smides ud, fordi en eller anden har lavet ballade på Blågårdsplads jo. Altså, jeg kan ikke se, hvad det har med lejemålet at gøre, at der er en, der er 15, som har lavet ballade til en demonstration, eller til et oprør mod Rasmus Paludan. Det skaber utryghed i området, og boligselskabet vil gerne undgå utryghed i området, og derfor vil de gerne fjerne men de her mennesker. Men jeg er fuldstændig med på, at det er en hård beslutning. Og, altså, helt med på det, du siger med, at der skal være konsekvenser. Jeg siger bare, at jeg kan ikke se, hvordan det er særligt fordrende. Og ja, jeg synes, det er ulogisk, at Kåre, hvis din... Nu bor du ikke i socialt udsat boligområde. Jeg bor lige ved siden af, faktisk. Gør du det? Ja. Hvis din søn begår kriminalitet, så synes jeg ikke, det er rimeligt, at du, og hvis du har en anden søn, så skal ud. Loven definerer også, hvilke situationer udlejer må smide lejer ud. Og paragraf 90, stykke 10, der står der... Lad mig lige gøre det færdigt. Ja. Der står, at der udlejer har ret til at hæve lejeaftalen, når lejer eller et medlem af lejerens husstand er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsforfølgelse af frihedsberøvende karakter, eller for at besidde euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden for 1 kilometer fra ejendommen, hvor lejemålet er beliggende. Er det ulogisk eller uretfærdigt? Jeg siger stadigvæk, jeg synes, det er ulogisk, hvis de personer, der ikke har noget med den lovovertrædelse at gøre, skal smides ud. Så det, jeg siger, det er, at hvis du som udlejer har ansvaret for et lejemål, og der er en i dit lejemål, der begår kriminalitet, så skal den person i det lejemål, der har begået kriminalitet, smides ud. Men sådan hænger lovgivningen ikke sammen. Og det må udlejeren tage ansvaret for, og hvis udlejeren ikke kan tage ansvaret for det, så kan man jo så se på, om udlejeren af egen initiativ selv skal flytte. Men den eneste sanktionsmulighed, udlejeren har, det er at opsige lejemålet for den, der har underskriften på lejekontrakten. De kan ikke sanktionere andre af husstandens medlemmer. Den, der ejer bolig og kompleks... Udlejeren, FSB. Kan jo godt stille den sanktion, at dem, der bor på kontrakten i det enkelte lejemål, skal sørge for, at den, der går kriminalitet, ikke længere er der. Hvis jeg jo bor i... Hvor fremgår det i almen lejeloven? Jamen, jeg siger ikke, det fremgår af almen lejeloven. Jeg siger jo, at der er noget galt med loven. Okay. Hvis du nu selv boede i en almen bolig, og din nabo begik personfarlig kriminalitet i boligområdet, synes du så, han skal have lov til at blive boende? Nej, men jeg synes, at hans kæreste, eller kone, eller mor, skal have lov til at blive boende, ja. Okay, men i og med, at de bliver boende, så har han jo også adgang til området. Så kan man jo så igen sige, at hvis FSB, eller hvem det er, kan se, at den person har adgang til området, og det har der været forbud mod, så skal det jo have nogle konsekvenser for dem, der bor der. Okay, Nima Samani, du mener, at almenlejeloven er ulogisk og uretfærdig. Lad os lige sætte den på pause. Ahmad Mahmoud, du skriver i Jyllandsposten sådan her. Når man er opvokset i en fremmed konsekvenskultur, så nytter det ikke noget at løse problemer med blød dansk samtale. Mm. Hvad er det for en fremmed konsekvenskultur? Jamen, det er en fremmed konsekvenskultur, hvor vold er det værktøj, man bruger, når man kommunikerer. Og hvad er det for en kultur? Og der nytter det jo ikke. Jamen, det er jo blandt andet en kultur, som jeg selv er vokset op i, men det er jo også en kultur, hvor vi har undersøgelser og rapporter, der viser, at i nogle af de her områder med socialt belastede områder med et stort antal minoritetsetniske, der er ressourcesvage, der blomstrer den her kultur, og den har en forstærkende effekt, fordi der er for mange af de her familier, der bor der. Så men du kalder den her konsekvenskultur for fremmed. Jeg er bare nysgerrig på, hvor kommer den fra? Jamen, det er min erfaring, og det mange af de her rapporter peger hen på, det er mange muslimske familier i de her områder. Så det er en muslimsk konsekvenskultur? Det er en minoritetsetnisk / muslimsk konsekvenskultur, hvor familier ikke har integreret sig i Danmark. Og overfor de familier, der nytter blød dansk samtale, ikke? Så for at løse problemet med de her indvandrere i Danmark, der kommer fra en fremmed konsekvenskultur, så skal vi efterligne den fremmede konsekvenskultur. Fordi vi i rigtig mange år har været berøringsangste og ikke gjort noget ved problemet, så har problemerne fået lov til at vokse ud af proportioner, og nu er vi der, hvor volden nærmest styrer nogle af de her områder. Ja, den danske samtalekultur har givet fortabt de her mennesker. Brætspil, dialog, kaffe og hygge hjælper ikke længere. Okay. Der bliver nødt til at være en konsekvens. Nogle af de her familier bliver nødt til at blive smidt ud, hvis de bryder loven. Synes du, vi skal afskaffe blød dansk samtalekultur, eller skal vi have 2 sæt regler, altså bruge samtalekultur over for en gruppe af borgere og konsekvenskultur over for en anden? Nej, nu skal man jo bare huske på, at den her lovgivning gælder jo ikke brune muslimske familier kun. Den gælder alle, der bor i det her område. Alle, der bor i de her områder, der begår grov kriminalitet. Lige nu taler jeg ikke om lovgivning. Jeg taler om det, du selvfølgelig siger. Selvfølgelig skal vi ikke have 2 sæt love, afhængig af hvilken hudfarve du har, eller hvilken religion du tror på. Mm. Men der er nogle familier, der er så langt uden for pædagogisk rækkevidde, så der bliver nødt til at være en større konsekvens, end at vi bare prøver at give dem advarsler og tale med dem. Og en af konsekvenserne, det er, at de kommer ud af det her område. Det giver dem faktisk en mulighed for at starte på ny, og vi sikrer på den måde, at lillebror og lillesøster ikke følger i samme spor som storebror. Men Ahmad Mahmoud, sagens kerne her, det er en række familier, der står til udsmidning af deres lejemål, fordi et medlem af husstanden har gjort noget kriminelt. Ja. Og jeg sad og tænkte, da jeg læste dit indlæg, hvorfor er familiernes kulturelle ophav overhovedet relevant i den her debat? Fordi vi ikke har formået at integrere dem i det danske samfund, så det der, de spilleregler, vi andre lever efter, lever de ikke nødvendigvis efter. Og jeg har ikke lyst til at stå her og lyde generaliserende, fordi det er langt fra, det er ikke overhovedet alle muslimer, der opfører sig på den måde, men der er bare en stor procentdel, hvor vold er en styrende faktor. Og der bliver vi nødt til at sætte ind med andre midler. Hvorfor kan vi ikke bare bruge den gældende lovgivning, som vi har? Hvorfor skal der ske det skift? Ja, jamen, jeg synes jo, vi skal bruge den gældende lovgivning. Mm-hmm. Jeg synes, de skal smides ud. Ja. Jeg synes bare ikke, vi skal slække på den gældende lovgivning. Nej. Og jeg valgte at skrive det der indlæg, fordi alle, jeg hørte i radioen eller læste, der havde skrevet om det, synes, det var synd for de her familier. Jeg synes ikke, det er synd for familierne. Jeg synes tværtimod, de har svigtet deres del af ansvaret. Mm. De har ikke taget ansvar for deres børn. Dit barn går simpelthen ikke... Man kan ikke have sit barn i længe. Prøv at høre, en forælder er jo ikke ultimativ. Nej, men du bliver nødt til at lære din barn nogle værdier, der gør, at når barnet går ud af døren og møder det danske samfund, så kan barnet finde ud af at interagere uden at brænde biler af, uden at smide sten på politiet. Og det er her, hvor forældrene svigter. Og der bliver vi nødt til at kræve, at de tager del af deres ansvar. Skal vi også gøre det alle andre steder i Danmark, eller er det kun de almindelige boligselskaber, der skal have den her ret? Det princip kunne man jo have gældende i alle mulige andre afskygninger af samfundet, at hvis nogen gør noget forkert eller kriminelt, jamen så skal vi lave en, hvad skal man sige, sanktionering eller afstraffelse af deres familier? Jeg synes jo helt klart, at man skal sikre i hele Danmark, at forældre tager del i ansvaret her. Men vi ved bare fra rapporter, Børnerådet, der har lavet en undersøgelse med vold som en del af opdragelsen, maskulinitetsopfattelsesrapporten, der kom fra SIRI, at der er en anden kultur i nogle af de her familier, og det er på baggrund af den kultur, at vi har de her sammenstød. Men jeg tror ikke, der er nogen i det her studie, som selvfølgelig er kåret så objektivt som muligt, der er uenige om, at der er problemer i socialt belastede områder, og der er også problemer med første generations indvandrere og anden generations indvandrere. Jeg er bare i tvivl om, hvordan hvilken konsekvens det kommer til at have. Hvor kommer de ellers til at bo? Er det ikke en del af et socialt udsat boligområde, at det er udsatte mennesker, der kommer til at bo der? Er man ikke udsat, når man er kriminel? Er det ikke netop det, der er pointen? Rykker de så ikke bare fra et udsat område til et andet? Og tror du virkelig, det har så forebyggende effekt, at forældrene så sidder og tænker, nej, nu får vi min søn, der er totalt tabt i kriminalitet, til at stoppe med at være kriminel på grund af det her? Det kan simpelthen ikke, altså, det er lappeløsninger, det men her. Men det er jo også derfor, Nima, at jeg faktisk supplerer den klumme med at skrive, men man skal også huske at bevare fokus på den her familie og hjælpe dem. Når jeg kalder det ulogisk, så er det fordi, når jeg kører eksemplet op i mit hoved, så er det, at hvis vi har en etableret familie, hvor søster går på gymnasiet, sådan set klarer det godt, men brormand, han laver lort i den, fordi han er ude og være voldelig i en Paludan-demonstration, så mener jeg ikke, at det skal gå ud over den søster. Men de andre må ikke spørge dig, Nima, fordi du synes jo, det er synd familien. Du synes ikke, man skal have den her praksis. Lad os bruge det andet ord. Lad os sige synd. Okay, synd. Ja. Og det er i hvert fald forkert, at man benytter sig af den her sanktion. Yes, ja. Du er jo ikke, altså, jeg er jo sådan set enig om de problemer, der er i de her områder. Hvordan skal man så løse det? Ja, men altså, skriver jeg i den klumme, at jeg jo heldigvis ikke er magthaver, så det spørgsmål, det vil jeg ikke svare for. Nej, men du kan godt forstå, hvorfor jeg spørger dig, fordi vi ser det jo igen og igen. Ja, jeg kan godt forstå, at det er rigtig svært, og jeg kan simpelthen ikke stå her og hive en løsning på det kæmpe integrationsproblem, der er ud af røven. Det kan jeg ikke. Men føler du ikke, du pålægger FSB en masse ansvar, hvis de lad os sige, vi tager dit forslag med, at vi smider drengen ud. Mm. Vi siger, at drengen må ikke bo der. Mm. Drengen er 15 år. Så finder vi et eller andet sted, drengen kan være. Men så skal FSB holde øje i området, om drengen kommer tilbage til familien. Jeg synes ikke, drengen skal smides ud. Vedkommende, hvis han skal i fængsel, så skal han i fængsel. Ja. På lige fod med alle andre. Ahmad Mahmoud, man kunne jo også sige, at når den drengen eller den unge mand har fået sin straf og udstået sin fængselsstraf, jamen så har han udstået sin straf. Helt enig i forhold til det, han har gjort, men i forhold til den kontrakt, der er, når du lejer en lejlighed, så er der en konsekvens, fordi man ikke lever op til de regler, der er i området. Okay. Og grunden til, at man smider nogle af de her familier ud, det er jo for at sikre ro og orden, for at sikre, at de andre familier, der bor i området, har den tryghed, de også fortjener. Jeg skal lige nå et spørgsmål, Nima, skal du nok få tid. Ahmad Mahmoud, jeg er nysgerrig på dit familiesyn. Fordi hvis der er noget, der karakteriserer dansk lovgivning og kultur, synes jeg, så er det jo, at vi på mange måder sætter individet over familien. Altså individet er jo det element i vores velfærdssamfund, som vi indretter al lovgivning og al socialhjælp og alt muligt andet. Det er individet, der er udgangspunktet. Yes. Du siger jo, synes jeg, lidt fremmedkulturelt, hvis jeg skal bruge dine ord, at nu er det pludselig familien, der skal vi sætte sin centrum. Er det ikke en lidt middelalderagtig, undskyld mig, med indblik i, altså, eller perspektiv på familien? Det er jo sådan noget gammel vikingetid, hvor slægter kæmper mod hinanden og sådan noget. Det er vel individet i vores retsstat og velfærdssamfund. Man svarer på middelalder med middelalder. Nej, det skal man nemlig ikke. Jeg mener jo så stadigvæk, når individ... Selvfølgelig skal vi tage udgangspunkt i det enkelte individ. Men familien skal bøde? Forældrene har et ansvar for de her børn, fordi det er deres børn. Mm. Og derfor skal de miste deres bolig. Derfor så skal de ud af det her område, fordi de faktisk udviser, jeg ser det som omsorgsvigt, når de ikke har styr på deres børn. Mm. Og når de ikke har styr på deres børn, så bliver vi nødt til at sikre de andre familiers tryghed i området. Så du vil rigtig gerne leve en retsstat, hvor familiemedlemmers handlinger får konsekvenser for resten af familien? Jeg vil gerne leve i en retsstat, hvor at vi kræver, at forældrene tager ansvar for deres børn, i stedet for, at vi ingen forventninger har, og vi har en helvedes masse undskyldninger for de her forældre. De kan ikke noget, de kan ikke arbejde, de kan ikke sproget, de kan ikke opdrage deres børn. Det hele er synd for dem. Der bliver vi nødt til at have, der bliver vi jo nødt til at behandle dem som resten af samfundet, som individer, og sige, vi har krav til, at I løfter en del af ansvaret. Med al respekt for din person og dine værdier 100%, så er det altså en kæmpe stråmand at sige, at fordi man har nogle børn, der begår lovbrud, så har man ikke som forælder enten taget ansvar eller forsøgt at tage ansvar for sine børn. Jeg er ret sikker på, hvis der sidder nogen herude, der har døjet med, at deres børn er endt i en kriminel løbebane, og de har prøvet at få ud af det, men ikke lykkedes med det, så det er altså ikke, fordi forældrene ikke har prøvet at tage ansvar. Du kan tale om, at det er, fordi forældrene har fejlet, men vi er mennesker, og vi fejler. Men nu er vi jo også kommet ind i debatten, og som i starten af debatten, der sagde jeg, at jeg taler ud fra den kultur, jeg kender til, hvor jeg ved, at de her problemer er. Og så igen, det er ikke alle. Jeg ved godt, som forældre, jeg skal ikke være forældre. Det er en af grundene til, at jeg ikke gider have børn. Det der ansvar, det tør jeg slet ikke tage på mig. Så held og lykke til dem, der gider at gøre det. Mm-hmm. Jeg siger bare, men når man tager beslutningen om at få børn, så bliver man nødt til at følge det til døren. To familier har anket deres sag til Østre Landsret. En tredje familie afventer at få sagen for boligretten. Og jeg vil gerne spørge jer, hvilke effekter I tror, det får, at de henholdsvis bliver smidt ud eller får lov til at blive. Lad os tage det scenarie, hvor de får lov til at blive i boligerne. Hvilken effekt vil det have? Hvis jeg skal male fanden på væggen, så kommer kriminaliteten til at fortsætte. Børnene vil begå yderligere kriminalitet. Vi kommer ikke til at gøre op med udfordringerne, og det skaber utryghed. Og Nima, du siger jo, at de her udsmidninger er et kæmpe skridt for antidemokratismen, og dermed et kæmpe tilbageskridt for retsstaten og retssikkerheden. Så jeg går ud fra, at du mener det modsatte. Hvis familierne får lov til at blive, så er det en kæmpe sejr for demokratiet, og en kæmpe fremgang for retsstaten og retssikkerheden, hvis familierne får lov til at blive i lejlighederne. Ja, men problemet med kriminaliteten fortsætter. Lad os vende situationen om. Lad os sige, at de her familier bliver smidt ud. Tre familier væk fra Blågården. Ja. Hvilken effekt vil det have? Det vil skabe ro og orden og tryghed i området i forhold til, at de unge mennesker, der har begået grov kriminalitet, ikke er der længere. Og så håber jeg da, at de familier, når de finder et andet sted at bo, så bor de i et område, hvor der ikke er så kraftig social belastning, sådan så familien får mulighed for at trække vejret, og så kan forældrene begynde at tage ansvar for deres børn og måske blive en sundere familie. Og Nima, du har jo allerede sagt, de store ord er jo det her med, at det vil være et skridt mod antidemokrati, men lad os tage det konkret. Lad os sige, tre familier bliver sparket ud af Blågården. Ja. Hvad vil det betyde i Blågården? Så er der lave huslejepriser, så kommer der tre lignende familier ind. Det er jo det, man ser med socialt udsatte boligområder. Så kommer der tre lignende ind, og man kan kigge på deres CV eller straffeattester og se, okay, de har ikke begået kriminalitet indtil nu, så får de måske nogle børn. Ja. De her børn begynder at hænge ud med de rødder, der allerede er på Blågårdsplads, og det er der, vi har problemet. Det vil jeg sige, det er så ikke rigtigt, fordi vi stiller krav til, hvem der så må flytte ind. Men, og der er nogle kriterier, som lignende familier... Nej, nej, men der er nogle kriterier, som lignende familier ikke vil kunne opfylde. Og derfor så kan man håbe på, at der kommer ressourcestærke familier ind i det her område, så der kan være en større balance i, hvor belastet området er. Hvis man... Okay. Det vil tiden simpelthen vise, vi bliver nødt til at stoppe her. Ahmad Mahmoud, forfatter, debattør og maskinmester. Tak fordi du kom i studiet, også til dig, Nima Samani, jurist, klumskribent og radiovært. Det var Pilestræde for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.